تحتاز اليود. وانشا بقدرته انواع جواهر الاقليا وافاد برحمته محركات الاجرام الفلكيا المنزهة عن القدورات الانسيام والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والموجزات وعلى آله وأصحابه وأصحاب التابعين للهدى والبينات أما بعد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سچ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے اندر جو بیان ہویا آیت پاک جڑی میں پڑھی او دا تعلق اور واسطہ کیڑی شے دے نال ہے کیدے پیچھے چلنا ہے کیدی گل مننی کیدی اتباع کرنی ہے کینو اپنا رہنما بنانا ہے کیدی گل تے اعتقاد رکھنا ہے کینو اپنا پیشوا بنانا ہے یہ اپنی مرضی نال نہیں چننا یہ اونوں چننا ہے اونوں بنانا ہے جنوں اللہ تے اللہ دا رسول فرمائے. بس توجہ تمیز نال اس واسطے قرآن اللہ تبارک و تعالی کی آیت پاک اسے شاید ہی رہنمائی فرما رہی ہے تاکہ لوگوں نو پتہ چل جائے کہ رہنما اور قائد اور اپنا پیشوا جڑا ہے وہ اپنی مرضی دے نال نہیں پھڑنا, نہ اپنی خواہش نو اپنا پیشوا بنانا ہے, نہ خواہش دے مطابق کسی ہور نو پیشوا بنانا ہے. پیشوا تے رہنما اس نو بنانا ہے جنو اللہ فرمائے تے اللہ دا رسول فرمائے. بس اگے رہا مسئلہ بھی پھر کی بنے گا جی, تم گزارا کیویں کریں گے جی, حالات خراب ہو جان گے جی. میں ایک اور بات بھی عرض کرتا جاواں, اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا, بڑا تھی بٹن وے, اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو, اس امت محمدیہ کو کفار نے اور یہودیوں نے یہ ذہن تعمیر کر دیا ان کا کہ تم اگر دین کی طرف اور شریعت کی طرف آؤ گے تو تم لوگ بھوکے مر جاؤ گے, اگر ایمانداری کے ساتھ اور دین کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا, اگر تم نبی کے دین کے پابند ہو جاؤ تو تمہیں رہنے کے لیے مکان نہیں ملیں گے, تمہارے دوست تمہیں چھوڑ جائیں گے, علاقے کے لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے. یہ ذہن اس نے دیا ہے لوگوں کو, لہذا اپنی روٹی بچان واسطے, مکان بچان واسطے, بیلی بچان واسطے, برادری بچان واسطے دین دی چھٹی کر دیو تاکہ سارے راضی رہن. لیکن قرآن نے جناب فرمایا تساں اونوں نہیں ویکھیا, اونوں نہیں ویکھیا جنہیں اپنے نفس تے خواہش نو رب بنا لیا. کی مطلب ہے؟ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے, اونوں نہیں ویکھیا. رب نے ایتھے تنبیہ فرمائی ہے جڑا اپنی خواہش پیچھے چلے وہی اتباع نہ کریا جے, نہ خواہش کی اتباع کریا جے, جنوں میں آکھا تو سانو اپنا رہنما بنا. فرمایا جنوں میں فرماواں انہوں تسا اپنا رہنما بنا, یہی شہ نماز دے اندر جیڑی ہے بندے نو یہی درس دتا جانا. یا اللہ سانو ہدایت دا راہ وکھا, سیدھا راہ وکھا. سیدھا راہ کیڑا ہے؟ فرمایا پھر دعا کردا بندہ, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ سانو سیدھا راہ وکھا, یا اللہ سانو سیدھا راہ وکھا. سیدھا راہ کیڑا ہے؟ کیڑے لوگوں دا؟ فرمایا انعمت علیہم, جنہ تے تو اپنا انعام فرمایا وہ لوگ سیدھے راہ. معلوم ہویا ہر بندہ سیدھے راہ والا نہیں, ہر بندہ راہ راست تے نہیں. راہ راست تے وہی ہے جے تے اللہ نے اپنا بولو کی کیتا ہے, انعام فرمایا. توجہ کرنا, انعام کیڑے لوکاں دے رب نے فرمایا؟ صالحین تے فرمایا, شہیداں تے فرمایا, نبیاں تے فرمایا, صدیقاں تے فرمایا, انہاں لوکاں دے اللہ نے انعام فرمایا. یہ آیت بالکل برملا مسلمان نو درس دے رہی ہے. دنیا دی کوئی قوم ہوے, کوئی حاکم ہوے, کوئی بندہ ہوے, کسے دے پیچھے نہیں چلنا, صرف اللہ دے نبیاں رسولاں نیکاں شہیداں پاکاں دے پیچھے چلنا ہے. کیوں؟ انعمت علیہم, یہی لوگ نے جڑے انعام والے نے, انہاں نال ہی تہاڈا بیڑا پار ہو جائے گا. باقی کسے نال بیڑا پار, بیڑا غرق تے کر سکدے نے, بیڑا پار نہیں کر سکدے. ویکھ لے جنہیں اپنے نفس دی خواہش دے مطابق رہنما ایسے بندے نو بنا لیا جڑا دین تے چلن والا نہیں, پاویں بظاہر اپنے آپ نو عالم ظاہر کردا پیا, پاویں بظاہر اپنے آپ نو مرشد تے پیر ظاہر کر رہے, پاویں اپنے آپ نو بادشاہ ظاہر کر رہے بھی میں بڑا کم کر رہا ہوں, لیکن مسلمانوں یہ بات دل چ رکھ لینا, جڑا دین دا دشمن ہوئے پاویں مسلے تے بیٹھا ہوئے, پاویں گدی تے بیٹھا ہوئے, پاویں تخت تے بیٹھا ہوئے, تہاڈا بیڑا مسلمان دا غرق تے کر سکدا ہے, تار نہیں سکدا. تار وہی بیڑا بندہ دا بیڑا وہی تار سکدا ہے جڑا حاکم بے ایمان دا خیال نہ کرے, کسے گدی والے دا خیال نہ کرے اگر دین دا دشمن ہوئے, تے مسلے والے دا خیال نہ کرے اگر دین دا دشمن ہوئے, وہ کیدا خیال کرے؟ اللہ تے اللہ دے رسول دا فرمان کی ہے, جڑے اودے چلن والے نے انہاں دی گل دا خیال کرے, اودا بیڑا پھر پار ہو جاندا. اور نہ لاکھ سبحان اللہ, یہی گل جی وجہ نال مسلمانوں کے اندر تباہی تے بربادی دا سامان پیدا ہو گیا. انہاں اپنے آپ نفسانی خواہشات نو اپنا رب بنا لیا کہ ہی ساڈا رہنما آوے. جیڑی گل دل نو چنگی لگے وہ چنگی ہے, جیڑی دل نو چنگی نہ لگے وہ چنگی نہیں ہوں. جتوں دنیاوی نفع آوے انہوں صحیح سمجھنے ہیں, جتوں نہ آوے اتوں صحیح نہیں سمجھتے. جتوں دنیا دا مال آ جائے, دنیا دا فائدہ ہو جائے, بڑا ٹھیک کام ہے. جتوں فائدہ دنیا دا مال دا نہ ہوئے, نفسانی خواہشات دا نہ ہوئے, آنے آئے کام چنگا نہیں, پیڑا کام ہے. پاوے او کام اللہ نو چنگا لگتا ہوئے, اللہ دے رسول نو چنگا لگتا ہوئے, پر ساڑے نفس تے شیطان دے خلاف ہوئے. اسے واسطے بزرگ اپنی کتاباں فرما گئے. فرمایا کسی دی اتباع نہ کریں، صرف انہاں دی اتباع کریں جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا وے، او خواہش پیچھے نہیں چل دے، او مدینے والے تاجدار دے پیچھے چل دے. جنہاں اپنی خواہش نو رب نہیں بنایا، اپنی خواہش نو چنگا لگتا وے پیچھے چل کے نماز چھڑ دینا، نیکی چھڑ دینا، حلال چھڑ دینا، پاکی چھڑ دینا، اپنی نگاہ نو پاک نہ رکھنا، غیراں دی عزتاں تے پائی رکھنا، دل نو پاک نہ رکھنا، غیراں دے وچ لائی رکھنا، آکھنا یار دا مال میرے کول آ جائے، کسے دی عزت میرے کول آ جائے، کسے دی فلانی شے آ جائے، دل پلیت کر لینا، نگاہ پلیت کر لینی، تے ارادہ کرنا رب میرے تے مہربان ہو جائے گا، اللہ کرم کرے گا، میری بڑیاں دعاواں سنی جان گی. اینج نہیں ہوندا، دعاواں انہاں دیاں سنیندیاں نے جنہاں دی نگاہ کسے دی عزت وال نہیں ہوندی، جنہاں دا دل کسے دے مال وال نہیں ہوندا، جنہاں دا خیال کسے بےمان دے گل نہیں لگاؤں، جہے اپنا قائد تے رہنما دنیا دار نو نہیں بنا، انہاں دیاں سنیندیاں نے، جنہاں دے خون بھی پاک ہوندے نے، ارادے بھی پاک ہوندے نے، نگاہاں بھی پاک ہوندیاں نے، خوراکاں بھی پاک ہوندیاں نے، اکھاں بھی پاک ہوندیاں نے، اپنا رہنما انہوں بنا نے جہاں آپ بھی پاک ہوں، ادھر ہاتھ چاہتے ہیں ادھر اللہ انہوں نے ضرورت پوریا. پھر ایک کی ساری کائنات انہوں نے در سے پی ہوں، رب انہوں طاقت عطا فرما، ایک نہیں ساری کائنات انہوں والے بھجتی ہے، لوگوں کی دنیا بھی ضرورت بھی پوریا کر دیں، دینی ضرورت بھی پوریا کر دیں. توجہ کرنا مسلمانوں، سانو خیال تے وام پا دیتا گیا وے، ہائے کی بنے گا، ہائے کی بنے گا. اس واسطے اللہ نے قرآن وچ فرمایا، فرمایا من آرادان ذکری فإن له معیشة ضنکا، فرمایا جنہیں ساڑے حکم تو اراد کر لیا وے، وہی زندگی تنگ ہو جائے گی، معیشت تنگ ہو جائے گی، جڑا دین تو ہٹ گیا وہی معیشت تنگ ہو جائے گی، وہی معیشت تنگ ہو جائے گی. توجہ کرنا، حالانکہ کئی بندے نے جنہ کول کروڑا جمع کی پھرتے ہیں، لکھان لئی پھرتے ہیں، حالانکہ دین تے نہیں چلتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکات نہیں دیندے، حلال نہیں کھاندے، غیر دیاں عزتاں برباد کرتے ہیں، شراباں تے بےمانیاں تے موتر پینے چ لگے رہتے ہیں، کئی اجتے بھی بندے لگے پھرتے ہیں، پر انہوں کو مال دنیا کا متا بڑا زیادہ ہوں، پھر کی مطلب رب انہوں کی معیشت تنگ کر دینا وے. چاہ تفسیر چاہ کے آئے تھی تفسیر ویخ لے، فرمایا معیشت تنگ کرن دا مطلب یہ ہے وے، انہوں کو مال تے ہوئے گا، دولت ہوئے گی، دنیا دا مال و متا ہوئے گا، لیکن دل شک پیا رہے گا، کلک پیا رہے گا، وام پیا رہے گا، شک اس شہ کا بھی اللہ جانے ہور لب دیے کہ نہیں لب دی، کلک اس شہ کا پیا وے یار اگلی کدرے دایا نہ ہو جائے، وام اس شہ کا پیا وے پتا نہیں اتوں حالات کی بن جاتے ہیں، دولت نو دبا کے رکھنا وے، نہ اپنے تے خرچ کرنا وے، نہ دین تے کرنا وے، نہ مسلمان تے کرنا وے، ایویں لے کے قبرے تر جانا وے. جڑا انج دا دل ہوندا وے، پاویں دنیا دا مال و متاع جمع کیتی رکھے، لیکن پریشان رہندا وے ہر ویلے، ہائے مک نہ جاوے، ہائے مک نہ جاوے. فرمایا پاویں جنیا مال و متاع ہوے، ایدی معیشت تنگ وے، بندے دا دل تنگ نہ ہوے، رب تے یقین ہوے، ایک ڈنگ دا ہوے، ایک دا ہوے ہی نہ، یہ ارادہ کرے جڑے رب نے زندگی دتی آپ روزی بھی دے گا، پاویں مال نہ ہوے وہ بندہ مالدار ہوندا وے. وہ مالدار ہوں بھی وہی وجہ کی وے، کیونکہ وہ دل دے وچ رب دے بارے شک نہیں، رسول دے بارے وام نہیں، اللہ دے حکماں دے بارے ترتو دے اندر نہیں، وہ یقین رکھ دے جڑے رب نے ہاتھ دیتے نے، پیر دیتے نے، بدن دیتا وے، سانو روزی بھی عطا فرماوے گا، وہ اس گل تو نہیں ڈردا، پتہ نہیں کی بن جانا وے، دین تے چلیں گے تے لٹے جاواں گے، برباد ہو جاواں گے. اللہ نے نبی نو برباد کرن واسطے نہیں بھیجیا، قرآن نو برباد کرن واسطے نہیں بھیجیا، فرمان مصطفیٰ برباد کرن واسطے نہیں آئے، نبی دے یار برباد کرن واسطے نہیں آئے، اللہ دے رسول جو کچھ بھی فرمایا وے، قرآن جو کچھ بھی سمجھایا وے، نبی دی حدیثاں جو فرما رہی نے، ہر ہر کام دے اندر مسلمان دی آبادی آبادی ہوندی وے. جہاں دو فینا جڑے ساڈے راہ ولے ٹر پیندے نے، کسے دی پرواہ نہیں، ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਨਾਹ ਦੇ ਯੰਨਾ ਹੁਮ ਸੁਬੁਲਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠਾ ਵੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਈ کر جاندے نے تے اللہ دے ولیاں دی شان ہے جنہاں نوں اللہ نے انعام والا بنایا وے انعام والے دی نشانی ہوئے گی جدوں دے در تے جاویں گا دین آ جائے گا تمیز آ جائے گی جڑا تے انعام نہیں رب دی مار پئی ہوے جدوں دے نیڑے جاویں گا دنیا دا لالچ پے جائے گا کوٹھی دا لالچ پے جائے گا گڈی دا لالچ پے جائے گا جناب تھدھیاں دا تھدھیاں دا دتھیاں دا لالچ پے جائے گا ہائے لوکاں دا مال میرے کول آوے میرے بینک پر جان میرا ڈیٹ پر جاوے میرا گھر پر جائے پاویں دنیا مرضی ہے مر جائے لیکن میرا شیطان رجنا چاہیے وے توجہ کرنا جدوں انہاں لوکاں کول جائے گا جنہاں تے رب دی مار جی انج کرے گا جدوں انہاں کول جاوے گا جڑے دنیا دار تے بے ایمان نے جی کرے گا دین قربان کر لئیے دنیا بچا لئیے جدوں انعام والیاں دے در تے جاوے گا کی انج کرے گا ساری دنیا قربان کر دئیے مگر دین مصطفیٰ بچا کے لے جائے توجہ کرنا مسلمانوں فرمایا لا یوزی بادو ہا بادن جانور تمید نال بیٹھے نے یہ تیو نالو کاندہ حال ہے جنہ نبی دے درد ٹکڑے کھا دے نے جنہ نبی دے دردیاں گدائیاں کیتیاں نے کتے جانوران بھی تمید آ رہی ہے کی ہوئے گا نبی دے دین دا حال ہو کیوں نہ انسانا نو تمید عطا فرما دور نلاک سبحان اللہ آگے مسلمانوں توجہ کرنا فرمایا فتقدم الیہ احد الوحوش وسوت الیہ کانہ یکلمہ توجہ کرنا فرمایا آلے دوالے جانور بیٹھے نے ایک جانور اگے ودیا وے اونے اس اللہ دے ولی نال گل کیتی ہے آواز کٹی ہے انج لگدا وے جویں اللہ دے پیارے نال گفتگو کر رہا وے فرمایا فیقول له شیخ جنہاں دے سامنے بہ کے بولیا وے او بول پے انہاں نوں کی آکھ رہیا سی شیخ نے کی فرمایا فرمایا راضا کاکا قضا فی مکان قضا بزرگاں فرمایا ادھر کیوں لگا پھرنا وے تیری روزی اللہ نے فلانی تھاں تے رکھی ہے جا اتھوں جا کے کھا لے بولو تے صحیح جانوراں نوں وی اتاواں پیاں ہوندیاں نے تو بندہ ہو کے نبی تے شاکی تھی کھڑا ہوئے جانور گئے نے تے انہاں نوں عطا ہو گئی فرمایا تم نیڑے ہو کے فرماندے نے اللہ دے ولی شیخ ابو مدین فرمایا انج لگدا سی جویں جانور انہاں اگے کوئی عرض کر رہیا ہوئے اگو آپ بول پے فرمایا راضا کا کا قضا فی مکان قضا اس کو کا قضا فی مکان قضا فرمایا تیری روزی فلاں تھاں تے پئی ہے چل اوتھے چلا جا روزی جا کے کھا لے جی جانور نیڑے ہو جان انہاں لوکاں دے او بھوک نہیں مردے بندہ نیڑے ہوئے کیویں بھوک مر سکدا ہے فرمایا کیونکہ ارے کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے بول بو کس چیز کی کمی کس چیز کی کمی ہے گلی میں دنیا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں اللہ تعالیٰ نے اس ڈر دے اوتے کیویں لہراں تے بہراں کیتیاں ہویاں نے فرمایا ایویں بار بار ٹکوسیاں ماردا رہے پتہ نہیں انہاں مولویاں نوں پتہ نہیں دنیا تے کی بنیا ایویں دے مسئلے کردے رہندے نے بندے اے سمجھدا اپنا بیڑا گھر کون والا ہوئے دین مصطفیٰ بیڑا نہیں گھرک کردا اے ڈبیاں دے بیڑے تارن والا ہے فرمایا توجہ کرنا مسلمان واج دین چھڑ دتا تے جڑی مصیبت آوے ہتھ کاویں دعا شہراں دے شہر اڑ گئے نے علاقیاں دے علاقے برباد ہو گئے نے سلاب پہ گئے نے مجھاں رڑ گئیاں نے مکان رڑ رہے نے جناب بندے رڑ رہے نے روزانہ آئے نے مر گئے نے انہیں مر گئے نے سارا کچھ ہو رہا وے لوکی دعاواں مانگ رہے نے نمازاں پڑھتے نے دعا کردے نے دعا قبول نہیں ہوندی کی ہو گیا جے اللہ نے قرآن وچ فرمایا اجیب دعوت دتا ازاد آنے سبحان اللہ جو کرنا مسلمان فرمایا میں ویکھیا وے پرندہ جگایا آیا وے آ کے انہاں دے سامنے بہ گیا انج لگدا سی جویں انہاں نال گلاں کر رہیا وے شیخ بول پئے نے فرمایا تیری روزی فلانی تھان تے جا چلا جا دس رہے نے انج دے اللہ دے بندے نے جنہاں کول جانور جان تے تمیز آ جاندی وے تے جتھے جانوراں دیاں روزیاں ملدیاں ہون بندیاں نوں کیویں بھکھاں پے سکدیاں نے فرمایا ایک جانور آیا جاندار پرندہ آیا وہ چلا گیا پھر دوجا آ گیا وہ بھی چلا گیا تیجا آیا انہوں بھی دسیا نے تو اتنے چلا جا چوتھا آیا انہوں بھی دسیا نے تو اتنے چلا جا تیری روزی اتنے وے تیری روزی فلم مدم یب کمن فرمایا جدو انہوں نے کول پرندہ کوئی بھی نہ رہا سارے اٹھ گئے کل تو لا یا سید ما ہادا میں آخیا سرکار کی گل ہے کوئی سانو بھی راز سمجھا دیو کالا یا شیخ ان ھذا الوحوش والطیور اجتمعت الی تشکو شدت من القحط آکھن لگے اللہ دیا بندیا پرندے جانور تاں میرے کول آئے نے میرے اگے آ کے شکایت کر رہے نے سانو قحط پی گیا وے ساڈے علاقے سانو کھان نو شے کوئی نہیں لبدی قحط پی گیا وے سانو کھان نو شے کوئی نہیں لبدی لیکن توجہ کرنا شے کوئی نہیں لبدی پر ان قالت انہا لم تامن ان تسکن اردن غیلا بلاد المغرب لیکن سانو شے بھی کھان نو کوئی توجہ میرے وال رکھیا جے انہاں آکھیا سانو کھان نو شے بھی کوئی نہیں لبدی پر اسا رہنا وی ایتھے ہی ہے پیر غوث پاک دے مناقب لکھن والے نے دے امام نے امام احمد مصطفیٰ جناب تبصرہ کیتا وے تے لکھن والے کون نے عبداللہ بن اسد یافی شافی شافی مذہب دے امام نے جنہاں دا نام عبداللہ ہے اور بڑی پرانی کئی سو سال ہو گئے آج نہیں نہیں توجہ کرنا توجہ کرنا فرمایا جس نے گل تو سناؤ توجہ کر انہاں آخیا پرندے آئے آ کے جناب اتو انہاں شے کوئی نہیں لبھی انہاں آخیا سا اتو جانا بھی نہیں بھوک نال مرنے آ کی کریے اے جان دے کیوں نہیں دوے علاقے ٹر جاون توجہ کرنا فرمایا محبت فی جواری فرشتہ نے آخیا اللہ والیا تیرے کول رہنا وے پاوے جڑے بھی حالات بن جانا میرے گوانڈ چنگا لگتا ہے میرے کو دور نہیں جا سکتے پاوے جو بھی ہو گیا میرے تو دور نہیں جا سکتے انہیں آخیا جی کاد پی گیا وے پر اسا پرا نہیں جانا سونے تسی دسو کھائیے زور نہ آخو سبحان اللہ جڑا آخے وے دین تے چلے ہیں تو بھوک مر جا گے تو کی بنے گا سمجھو پگیاڑ نالوں بھی کیا گزریا باندر نالوں بھی کیا گزریا کاواں نالوں بھی کیا گزریا وے چڑیاں نالوں بھی کیا گزریا وے بادا نالوں بھی کیا گزریا وے وہ آدھے سونیا رہنا تیرے کولے دعا کر اللہ خیر کر دے وے توجہ کرنا وہ کیویں نبی دا امتی ہوے گا تھوڑی جی تنگی آوے تو چھال مار کے پرا پاس جائے اسی دین تے نہیں چل سکتے وہ ہوگا جتنی مصیبتیں آئے برداشت کرے اور آکھے کملی والے تیرا در نہیں چھڑ سکتے پاویں جو مرضی آخ یا رسول اللہ تہاڈا در نہیں چھڑ سکتے جو مرضی ہو جائے پرندے آخیا اللہ دے ولی آخیا محبت انفی جواری میرا گوانڈ نہیں چھڈنا چاہتے تا میرے کو سنیا حالات خراب نے کوئی مہربانی فرما دے وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تَعَالَى نِعْلَى رِزْقِ هَوَى لَاوْ قَاتِ هَوَى مَوَادِ آفَا خَبَرْتُ هَا بِذَالِكَ دور نلاک سبحان اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مینو اطلاع دیتی ہے نا دی روزی کتھے پئی ہے کیڑے ویلے لبنی ہے تے کتھوں لبنی ہے اے نا دی روزی تے اللہ نے مینو اطلاع دیتی ہے کیڑے ویلے لبنی ہے کتھوں لبنی ہے میں دس دتا وے اے تاں بھج گئے نے ہن اپنی اپنی روزی کھان گئے نے بھی روزی اللہ نے ایتھوں دیتی ہے تو کھا لئیے مڑ بابے دے نال ہی رہ لئیے اور فرمایا اور کی زور نہ لاگ سبحان اللہ کیونکہ ارے رندوں کے لیے میں کھانے کی رندوں کے لیے میں کھانے کی اے ہر رسم عبادت ہوتی ہے رندوں کے لیے میں کھانے کی کے لیے میں کھانے کی اے ہر رسم عبادت ہوتی ہے دلبر کو بٹھا کر پیش نظر دلبر کو بٹھا کر پیش نظر اے چہرے کی زیارت ہوتی ہے دلبر کو بٹھا کر اے پیش نظر دل پر کو بٹھا کر اے پیش نظر اے چہرے کی زیارت ہو روڑ جان وہ بھوک لگ جائے پردیس پی جائے جہی مصیبت بھی آ جائے وہ نبی کا در نہیں چھڑنی ہر رسم عبادت ہوتی ہے یار دے رات جڑا دکھ آوے نو عبادت سمجھ لینا جہی تکلیف آوے نو عبادت سمجھ لینا لیکن وہ یہ نہیں آندے بھی اصا نبی دے دین تو پھر جائیے کیونکہ حکم جو کملی والے دے دور نہ لاکھ نہ سبحان اللہ دور نہ لاکھ سبحان اللہ توجہ کرنا ایک بندہ شیخ ابو صالح دے کول گیا نا، جا کے عرض کر دے یا حضرت میرے علاقے کات پہ گیا وے، میری روزی بند ہو گئی، زمین فصلہ نہیں دے رہی ہیں، توجہ کرنا. آپ نے فرمایا تیرا رقبہ کہڑے پاسے؟ اس آخیا جی فلانے پاسے. شیخ ابو صالح، ابو محمد صالح اٹھ کے چل چل پے، فرمایا میں نہ لے گئے رقبے ہی ٹر دے گئے، ٹر دے گئے جنہ وہ رقبہ سی وہ چکر لایا، چکر لا کے واپس آ گئے. فرمایا تیرا رقبہ برباد نہیں ہوں، تھوڑی دیر گزری انہوں کے رقبے چ بارش ہو گئی تو فصل ہو پہ باقی اوے سڑ دے رہے، انہوں کے رقبے نو اللہ نے ہرا بھرا فرما دیتا. فرمایا کیا وہ صراط الذین انعمت علیہم، انہوں لوگوں کا راہ دس یا اللہ جنہ سے تو اپنا انعام فرمایا ہوا، جنہ کے دل چ کتا بجا پیا ہوئے ہر ویلے ہلکا ہوئے ہائے ہائے پیسے ہائے مال ہائے فلانا ہائے دولت دنیا عورت شہرت، اور جنہ دی اپنے دل چ ہلکا پیا ہوئے انہیں تیرا کدو مارنا ہوئے. اے دل دا چور وہی مار دے نے جنہ دا اپنا مریا پیا ہوں ہوئے پہلے. ایجے کول جائیں گا یہ سگوں ہور ہلکا کر چھڑے گا. ہاں جی پھر بندہ ہور پاگل ہو جاندہ ہے، ہائے ہائے دنیا دنیا نہیں. اللہ دے پیارے انعام والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کا دیوانہ نہیں کرتے، وہ در مصطفیٰ کا دیوانہ کر دیتے ہیں. دنیا پھر آپ مگر لگی پھر دیے نو پلہ ہی نہیں پھڑوں، دنیا مگر لگی پھر دیے پلہ ہی نہیں پھڑوں دیا. جا جا پر دفعہ موجا کر جا رہے. میں گل سنا دیا مولا، ایک بندہ آ کے عرض کر دے یا حضرت میں بڑا عجیب معاملہ ویکھیا. فرمایا دس کی ویکھی؟ اجے میں ویکھیا اگے کبوتر ہے، پیچھے کاں ہے، پیچھے گدھ ہے، تینوں دا فٹ فٹ دو دو فٹ دا فاصلہ ہے، تین تین فٹ دا، تے زور لا رہے ہیں تے پہنچ دے نہیں. کبوتر نو کاں نہیں پہنچدا، کاں نو جڑا ہے وہ پچھوں جناب گدھ نہیں پہنچدی پئی، فاصلہ انہاں دا برابر ہے. اج میں عجیب معاملہ ویکھیا. آپ نے فرمایا رات نہیں سمجھے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ. انہاں فرمایا جڑا سب تو اگے جو اللہ دا ولی ہے، جڑا پچھے کاں وہ دنیا ہے، جڑی گدھ مگر وہ دنیا دار ہے. فرمایا اللہ دا ولی دنیا تو پلا چھڑا کے بھجدا جاندا، دنیا وہ مگر لگی ہوئی ہے، میں پلا پھڑ لوں. دتا علی ہجویری پلا بجا کے پھڑے نا ویخ اللہ کی قسم ادارا اتنے رجدے نے پی جا. لنگر ہی لنگر ہے، لنگر ہی لنگر ہے. جناب کوئی پرواہ ہی کوئی، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے مالدار تے رقبے والے دتا دے دربار تے جاؤ گے تو کھاٹیاں رہ جاندیاں انہاں. وہ سمجھ رہے ہوندے نہیں اسیں پاٹے کھاواں، ساڈے تو وڈا تے پاٹے کھا ہی کوئی نہیں. جدو دتا دے دربار ویندے نہیں اکھاں کھل جاندیاں نے، ہائے ایڈے ایڈے دنیا اللہ دے پیارے بیٹھے نے، ساری دنیا دار تو رج دیے پی. اللہ دے پیارے آئی نے جڑا بھی نبی دین والا آ جائے انہوں خیر پا دیں، زور نہ لا اکھا کھل جاندیاں نے. کیوں؟ فرمایا جڑا اگے وہ اللہ دا ولی ہے، جڑا پیچھے وے وہ دنیا ہے، وہ بھج دیے میں پھڑ لوا. فرمایا جڑی پیچھے گدھ ہے وہ دنیا دار ہے، گدھ جڑی وہ دنیا دار ہے. فرمایا ولی نے مگر دنیا بھج دیے، ولی انہوں پلا نہیں پھڑاؤں، دنیا دے پیچھے دنیا دار بھجتا ہے، دنیا انہوں پلا نہیں پھڑاؤں. فرمایا یہ فاصلہ کدے ختم نہیں ہو سکتا، انہیں اگے ہی رہنا، یہ نہ ایویں بھجدیاں بھجدیاں رہنا، یہاں دے ہتھ کوئی شے نہیں ہونی. انہیں آکھیا سرکار ہن گل سمجھ آ گئی ہے، یہ اللہ دا ولی سی نا اج دا پروفیسر ہوندا. انہیں آکھنا نہیں، اصل کبوتر جڑا دا وجود چھوٹا ہوندا، پاروں دے ترشے ہوندے نے، واہ چھتی لنگ جاندا ہے وچوں، وہ تا اگے جڑا پیچھے کام ہے وہ تھوڑے جے پر وڈے ہوندے نے، پچھلے چوڑے ہوندے نے، تاں تھوڑی جی رفتار مٹی ہے. انہیں شیطانی تے سائنسی نقطہ نگاہ نال ویکھنا سی. اللہ دے ولی دا کمال ہے ہوندا ہے دے سامنے جیڑی گل جاوے وچوں رب دی یاد کڈ ہی لیندا ہے. تاں تے امام یوسف نبانی تاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے نے، کیا انہاں دی کتاباں چا میرے کول پئی. فرمایا وا فی کل شین لہو آیات تدلو ولا انہ واحد، فرمایا ہر کام میں مولا دی نشانی ہے جڑی دلالت کر دی ہے کائنات نو بناون والا ایک وہ کاٹ ہی لیندے نے زور نہ لاکھنا سبحان اللہ جیویں ہن کٹی کھڑے نے سلاب آ جائے ایمان نال دسو کدی خبراں اخباراں دے پڑھیا جے حکومت آخیا ہوئے نواب گنجے آخیا ہوئے یا نکے گنجے یا وڈے گنجے کسے شیطان وی آخیا ہوئے بھئی توبہ کرو اے اللہ کولو معافی منگو توبہ کرو قرآن پڑھو تے توبہ کرو گناہ چھڑ دیو شراباں جوئے شراب گانے بجانے سابے چھڑ دیو توبہ کرو اللہ مہربان ہوئے کسے دی سنی جی خبر آئی تھا کی آندے نے ہم تیار ہیں ہم مقابلے کے لیے آفات کا مقابلہ کریں گے 10 ہیلی کاپٹر تیار ہیں 100 کشتی تیار ہے تم ڈوب گئے ہم 500 ڈوب جائے گا اور 10 کو نکال لیں گے کمالو کدے نہیں آکھن گے تہانوں جاؤ توبہ کرو فلان کلو فلان کرو دین ال جاؤ اللہ کلو معافی منگو نمازاں پڑھو گڑ گڑاؤ حلال کھاؤ دنا چھڈو چوری چھڈو جوا چھڈو بدمائی چھڈو کدے انج دی گل کیوں نہیں کرن گے اودی وجہ ہن فرعون یہ کہہ سکدا ہے موسیٰ علیہ السلام دی مان لو یزید یہ کہہ سکدا ہے حسین دی مان لو ابو جال کہہ سکدا ہے صدیق دی مان لو اے سارے ڈوبن والے نے تیرا بیڑا تے کملی والے نے تارنا ہے اے نہ ڈوبنے نے تیرے بیڑے ڈوب چھڑیا نے سارا ملک اور انہاں دی کرتوتاں دی وجہ تو جا رہے ہیں سارا کچھ اور کہہ رہے ہیں اتنا سیلاب آ گیا ہندوستان دی ساری تاریخ وچ نہیں آیا معلوم ہویا ہندوستان دی ساری تاریخ ایڈے بے دین تے بغیرت بھی نہیں آئے جڑے تسی بے دین تے بغیرت ہو اس واسطے ایڈی رب دی مار بھی نہیں پئی کیوں لوگ دیندار رہے نے تساں بے ایمان سب تو زیادہ ہندوستان دی تاریخ وچ آئے ہو تاں سب تو زیادہ مار پی رہی ہے واقعی بھی ہندوستان دی تاریخ نہ کوئی ایڈا بے ایمان آیا نہ ایڈی مار پی یہ باندر جدوں دی آئے نے ساہ ہی کوئی نہیں ہوندا قوم نوں کدے منگائی کدے سلاب کدے بارش کدے کیویں کدے کیویں کدے کیویں اودی وجہ فرمایا اے دین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم فرمایا کسے دے پیچھے نہ چلیا جے صرف انہاں لوکاں دا راہ لو جڑے انعام والے نے ویکھو تہاڈا بیڑا پار ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا جا داتا علی حجویری دے پیچھے چل کے ویکھ جا پیر میر علی دے پیچھے چل کے ویکھ اعلی حضرت دے پیچھے چل کے ویکھ کلندر پاک دی زندگی اپنا کے ویکھ ویکھ تیرا بیڑا پار ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا او جی فلان ہو گیا فصلاں ڈوب گئیاں نہیں ہو گیا اللہ دے ولی نے میں پھیرا ماریا تے بارش شروع ہو گئی اے تے کچھ بھی نہیں خدا دی قسم ہے کچھ نہیں میرے کی قرآن پہ ہے جھوٹ مارا جنم جاواں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سب بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یہ حکمرانوں نے جو ماحول بنایا ہوا ہے نا کفر کا یہ سب اس کا نتیجہ ہے ملک میں چکلے چل رہے ہیں زنا اشرا ہر چیز کی سرپرستی ہو رہی ہے تو پھر جدو آ جاندے جہاز لے کے اڈن لگ پے ہیں کیوں کہ سارے علاقے نو سنبھال لینے پے ادھر پھیرا مارے ادھر لانگیا مڑ جا اپنے کارکنوں نے گتھی آٹے والی دے کے فوٹو بنا کے گتھی مڑ آٹے کی گڈی چ رکھ لی آپ بھج گیا اے کیوں امداد کر رہے ہیں بھائی مانو رب جاند ہے اور اس قوم جو ہے نا یہ اور تباہ ہوگی اور برباد ہوگی اگر انگریز اور حکمرانوں کے پیچھے رہے گی اگر بچنا جے انگریز تے بھی لانت پا حکمرانہ تے بھی لانت پا پھر ویک پاویں دریا چ بھی ہوئے رب تیری بیڑی پار کرے گا جیسے سیدنا غوث اعظم جیلانی دی منن والے دی بیڑی پانی چ باہر نکل آئی سی فرمایا زہر نلاک سبحان اللہ ان آفات سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا صرف اللہ اور اس کا رسول بچا سکتے ہیں اور وہ اس وقت بچائیں گے جب ہم ان کے حکموں پہ چلیں گے مرضی اپنی کر دی رہی ہے دواؤں ساڑا خیال ہے رب دی ایک نہیں ماننی اسی کہڑے بولیے ساڑی سن لو اصا رب دینا اصل کوئی نیکی کرنی اصا وہ ایک نہیں ماننی اسی کہڑے بولیے اس لیے ساڑی سن لو تو قبول کر لو ساڈا یہ خیال ہے کیوں جی ابو جہل کیڑا نقصان کیا سی وہ کیوں نہیں سنی دیا جنت کیوں نہیں گیا فرعون